działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 czerwca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jarosław Gowin ponownie wybrany na prezesa Porozumienia. W Warszawie uroczystości z okazji 40. rocznicy rejestracji rolniczej Solidarności. ARP Błyskawica, objęty honorowym mecenatem przez córki Cecylii i Edwarda Raczyńskich. W czasie kongresu wyborczego Porozumienia w Warszawie Jarosław Gowin został ponownie wybrany prezesem ugrupowania. W przemówieniu lider Porozumienia i wicepremier Jarosław Gowin opowiedział się m.in. za niskimi i przejrzystymi podatkami dla małych i średnich przedsiębiorców. Potwierdził również, że jego partia chce kontynuacji projektu Zjednoczonej Prawicy. W tym parlamencie nie da się zbudować innej stabilnej większości niż Zjednoczona Prawica. I nie da się zbudować... stabilnej większości bez porozumienia. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski odczytał list wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego skierowany do uczestników Kongresu Porozumienia. W liście podkreślono istotę jedności w obozie Zjednoczonej Prawicy. W jedności siła. To dzięki niej obóz Zjednoczonej Prawicy dwukrotnie odniósł zwycięstwo w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. To dzięki niej nasz obóz uzyskał możliwość budowy lepszej Polski, Polski na miarę aspiracji i oczekiwań milionów Polek i Polaków. To wreszcie tej jedności zawdzięczamy to, że wciąż jesteśmy formacją wiarygodną, bo wywiązującą się z obietnic wyborczych. W swoim liście prezes PiS życzył również uczestnikom Kongresu Porozumienia owocnych obrad i trafnych decyzji. W Warszawie członkowie NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność uczcili 40. rocznicę jego rejestracji. Była to pierwsza w historii Polski niezależna od władz komunistycznych rolnicza organizacja związkowa. Jednym z uczestników obchodów był przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus. Poseł PiS mówił, że rejestracja Solidarności Rolników Indywidualnych była ważnym wydarzeniem. To się wtedy 40 lat temu udało, zjednoczyć rolników indywidualnych. I dzisiaj świętujemy, dzisiaj cieszymy się, że mogliśmy wtedy stanąć przeciwko władzom komunistycznym dla Polski, dla polskiego rolnictwa. Główne uroczystości w stolicy odbyły się w Filharmonii Narodowej. W dniu święta Marynarki Wojennej na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni córki Cecylii i Edwarda Raczyńskich objęły honorowym mecenatem ARP Błyskawica. 85 lat temu nazwę najsłynniejszemu polskiemu okrętowi nadała hrabina Cecylia Raczyńska, żona Edwarda, ambasadora w Londynie. Podczas uroczystości list z przesłaniem od prezydenta Andrzeja Dudy odczytał wicedyrektor Muzeum Marynarki Wojennej Aleksander Gosk. W szczególnym czasie narodowych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, z okazji 85. rocznicy chrztu i wodowania ORP Błyskawica, w hołdzie polskim dowódcom i członkom załogi, którzy na pokładzie tej jednostki skutecznie i z honorem od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej walczyli z siłami niemieckiej III Rzeszy w ramach szczególnie ważnych alianckich operacji morskich. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni we współpracy z Marynarką Wojenną Rzeczpospolitej. Spędź bezpiecznie wakacje z Polskim Radiem Kierowców. Radio edukuje słuchaczy i dba o bezpieczeństwo na polskich drogach. Na warszawskim Bemowie odbyło się spotkanie Polskiego Radia Kierowców. Całodobowa antena nadaje od października. Przed nami pierwsze wakacje z dynamicznym i nowoczesnym radiem. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji zwrócił uwagę, że Polskie Radio Kierowców dociera do osób, dla których bezpieczeństwo na drogach jest ważne. Radio z policją blisko współpracuje. My staramy się informować o utrudnieniach, o naszych akcjach z kolei organizowanych dla kierowców, o chociażby teraz o sprawdzeniach autokarów przed wyjazdem przez dzieci. To jest naprawdę dla nas metoda dotarcia do tych wszystkich osób, które poruszają się na co dzień po polskich drogach. Nie tylko straszenia mandatami, bo nie od tego głównie jesteśmy na drogach, tylko od tego, żeby później o tych statystykach, które Państwo nas pytają, mówić, że są one jak najniższe. Polskie Radio Kierowców dostępne jest w technologii DAB+, poprzez bezpłatną aplikację oraz w internecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pogodnie, miejscami pojawią się chmury, a wraz z nimi deszcz i burze. W nocy od 10 do 16 stopni, jutro od 20 nad morzem do 25 na wschodzie, 27 w centrum i 29 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy. Do reklamy. Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i na raty 0% i przez pół roku nie płacę i jeszcze RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. jak wielka wyprzedaż w Media Expert, co? Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Bartek, już czas wyjść na boisko. Zaraz, mecz jest, nasi grają. A ty? Ty też graj. Mamo, skąd masz taką piłkę? Jest super! Tankujemy i robimy zakupy na Lotosie. A teraz piłka po twojej stronie. Przeżywajmy sportowe emocje nie tylko na ekranie. Złap piłkę i ruszaj do gry. Zbierz naklejki za tankowanie lub zakupy w Cafe Punkt na stacji Lotos i odbierz piłkę w promocyjnej cenie. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na pilki.lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 17. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa w tę kolejną ciepłą niedzielę, sportowo wręcz gorącą. Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Nasi siatkarze robią furorę w Lidze Narodów, awansowali do finału, w którym wpadli na Brazylię. Fabian Drzyzga widzi same korzyści z gry reprezentacji w ostatnich meczach. Teraz przychodzi czas na zgranie tego zespołu. Trzeba przyznać, że rotowaliśmy bardzo dużo. W każdym meczu wystawialiśmy inne szóstki. W tym momencie chcemy po prostu wygrywać, żeby mieć mentalność zwycięzcy. Mówił Fabian, wypowiedzi dla kanału Polska Siatkówka. Już za chwilę o siatkówce porozmawiamy z Markiem Magierą, komentatorem Polsatu Sporta. Możemy powiedzieć, że w trwającym finale Brazylia 2 sety wygrała, Polska 1 wygrała, a w czwartym jest 12-9 dla Canarinhos. No i siatkarze nie mają się za bardzo z czego tłumaczyć. Piłkarze, owszem, zostali wezwani do tablicy. Odpadliśmy po walce, graliśmy do końca, nawet kiedy sytuacja wydawała się już beznadziejna. Niestety nie wystarczyło, no trudno, nie, ciężko mi powiedzieć coś mądrzejszego w tym momencie. W imieniu drużyny, która odpadła z Euro już po fazie grupowej, tłumaczył się Wojciech Szczęsny. O Mistrzostwach Europy porozmawiamy z Tomaszem Lipińskim z Canal Plus Sport. Zaraz, rusza przecież Wimbledon, powiedzą kibice tenisa, a i owszem, pamiętamy. A czy Iga Świątek lubi grę na trawie? No ja uwielbiam tu wracać, mimo tego, że 2 lata temu moje wyniki na trawie nie były godne podziwu, to na pewno atmosfera tego turnieju jest wyjątkowa i no i dam z siebie wszystko przede wszystkim. Dał z siebie wszystko także Marcin Krukowski, świeżo upieczony mistrz Polski w rzucie oszczepem. Zajrzymy do Poznania, gdzie wcale łatwo nie było, bo w powietrzu kręciło, padało, także było naprawdę zróżnicowanie. Wiatr w twarz jeszcze taki kręcący i zrywający się, że jak jest cisza, oszczep wylatuje i nagle zaczyna się podmuch, to ten oszczep tam gubi jakby nośność trochę, więc no naprawdę niektóre rzuty nagle po prostu gasły w locie i spadały. Masę przygód w swojej niesamowitej karierze przeżył Sobiesław Zasada. Pięknych 91 lat na karku, a dzisiaj ukończył rajd safari. A kiedyś to dopiero było. Te rajdy, w których ja startowałem, to były naprawdę maratony, bardzo, bardzo trudne rajdy, trwające 5 do 6400 km, najwięcej jazdy prawie że non-stop, dzień i noc. To nie jedyne oczywiście tematy w trzeciej stronie medalu. Proszę zostać z nami do godziny 19. Mówiliśmy, że będzie siatkówka, będzie piłka nożna, ale także na przykład będzie rugby, bo przecież nasze dziewczyny wywalczyły srebro na Mistrzostwach Europy, a to jest najlepszy wynik w historii polskiego rugby, także warto o tym mówić. Co warto powiedzieć, to jest rugby w odmianie olimpijskiej, 7-osobowej. No właśnie, i do tego panie, więc tym bardziej warto powiedzieć. Teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Miesięczne zmagania o tytuł w Lidze Narodów na ukończeniu. Brąz zdobyli Francuzi, pokonali w małym finale wczoraj naszych rywali, półfinałowych Słoweńców 3-0. W Rimini właśnie trwa mecz o złoto. Polska-Brazylia, czyli mistrzowie świata i mistrzowie olimpijscy. Jest 2-1. Czwarty set w tej chwili 14-11 dla Brazylii. No właśnie, 2-1 w setach też dla Brazylii. Dziś drugi dzień 1/8 finału w Mistrzostwach Europy. O 18:00 pierwszy gwizdek w meczu Holandia-Czechy. O 21:00 szlagier Belgia-Portugalia. Wczoraj do ćwierćfinałów awansowali Duńczycy, którzy rozbili Walię 4-0 i Włosi. Składra Azzurra dopiero w dogrywce uporała się z niebywale zdyscyplinowaną Austrią 2-1. Łukasz Kubot i Marcelo Melo poznali nowych rywali w deblu. Będą to Amerykanie Nathaniel Lamons i Jackson Withrow. Pierwotnie mieli grać z Duńczykiem Nielsenem i Chorwatem Szkugorem, ale ich start został storpedowany kontaktem z osobą zakażoną koronawirusem. I jeszcze jedna informacja tenisowa. Czterokrotna mistrzyni olimpijska Serena Williams nie weźmie udziału w turnieju olimpijskim. Wśród nieobecnych, wielkich nieobecnych w Tokio, między innymi Nadal, Thiem i Bautista Agut. Kolarstwo szosowe, jak zwykle o tej porze roku, wszystkie oczy skierowane na Francję. Trwa drugi etap Tour de France. Będziemy przyglądać się tej końcówce, która trwa jeszcze 22 km do mety. Tymczasem Katarzyna Niewiadoma, szósta w jednodniowym wyścigu La Course w Le Tour de France. Trasa mierzyła nieco ponad 107 km z Brest do Landerneau. Po sprincie z nielicznej grupy wygrała Holenderka Demi Vollering, a Niewiadoma szykuje się do Tokio i dopiero co zjechała ze zgrupowania wysokogórskiego. Wiem, że jest kilka rzeczy, które muszę poprawić, nad którymi muszę popracować przed igrzyskami w Tokio. Jednak wydaje mi się, że na chwilę obecną wszystko idzie w dobrym kierunku, także zmotywowana i też szczęśliwa i w sumie zadowolona wyjeżdżam z Francji. W Zielonej Górze słychać ryk silników, jak zwykle żużlowcy zaciekle jeżdżą w lewo i to bez hamulców. Trwa mecz Falubas-Włókniarz. W tym meczu jest 18-12 dla gości z Częstochowy. Drugi dzisiejszy mecz Ekstraligi o 19:15 pojadą Sparta z Motorem. Trochę większe prędkości, asfalt i bardziej urozmaicone tory mają w MotoGP. W Assen odbyła się 9. runda motocyklowych Mistrzostw Świata. Grand Prix Holandii zdobył Francuz Fabio Quartararo, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej czempionatu. Kolejny wyścig 8 sierpnia, Grand Prix Styrii na Red Bull Ringu. Właśnie w Styrii ścigała się Formuła 1. Po raz 14 w karierze wygrał Max Verstappen z Red Bulla, który w tym sezonie jeździ jak natchniony. Holender wyprzedził dwóch kierowców Mercedesa, Brytyjczyka Lewisa Hamiltona oraz trzeciego Fina Walteriego Bottasa. Bezradny dziś siedmiokrotny mistrz świata zdobył dodatkowy punkt za najlepszy czas okrążenia. Verstappen przewodzi w generalce. Pozostajemy przy motorsporcie. Francuz Sebastian Ogier, jeżdżący Toyotą Yaris WRC, wygrał rajd Safari, czyli 6. rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Drugi był Japończyk Takamoto Katsuta. Stracił do broniącego tytułu Francuza prawie 22 sekundy. Jeździ taką samą Toyotką. Ogier lideruje w generalce. Kolejny start to rajd Estonii w połowie lipca. Na starcie rajdu Safari, o czym już wspominaliśmy, stanął legendarny polski kierowca Sobiesław Zasada. O tym niesamowitym wyczynie opowiemy w dzisiejszej audycji. A skąd wiesz, że taka sama ta Toyotka? No, to sama, to się nazywa. Mapowanie się zmienia, silnika i już jest różnica. Reprezentacja Polski kobiet w rugby w odmianie olimpijskiej, siedmioosobowej, zdobyła w Moskwie wicemistrzostwa Europy. Podopieczne trenera Janusza Urbanowicza. Rodzina? Zbieżność nazwisk przypadkowa. Dobrze, pokonały kolejno Rumunię, Niemcy i Belgię, zremisowały z Hiszpanią oraz przegrały z Rosją. W decydującym spotkaniu Polki pokonały Szkotki. I jeszcze wizyta za oceanem. Odwiedzimy dzisiaj Janka Pachlowskiego również. Będzie więcej o tym, co się dzieje w Ameryce. Koszykarze Phoenix Suns o krok od finału Ligi NBA. W czwartym meczu finału Konferencji Zachodniej Słońca wygrały na wyjeździe z Los Angeles Clippers 84-80 i w serii do 4 zwycięstw prowadzą już 3-1. A w NHL w nocy z poniedziałku na wtorek ruszy finał, w którym o okazały Puchar Stanleya zagrają Montreal Canadiens i Tampa Bay Lightning. Pędzą żużlowcy, pędzą kolarze, pędzi także czas, już 14 minut po godzinie 17, a nasi siatkarze z Brazylią przegrywają w czwartym secie 12-18. To wszystko. I'm not sure. Meczu Brazylii z Polską, czwarty set, no i niestety uciekły nam Kanarki, 22 do 14, dwa sety wygrane przez Brazylijczyków, jeden przez Polaków, a w naszym studiu jest już Marek Magiera, komentator siatkówki w Polsacie Sport, witamy Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Was. Jak ważny jest ten mecz, choćby od strony psychologicznej Polaków z Brazylią, w kontekście choćby Igrzysk Olimpijskich, gdzie wiadomo, że możemy z Canarinhos się, na którym etapie się spotkać? No nawet w ćwierćfinale możemy, nawet. Bo ta druga grupa jest potężna, rzeczywiście tam cztery zespoły bardzo wyrównane. No ja patrząc na ten dzisiejszy mecz tego czwartego seta nie widziałem całego, bo jechałem właśnie tutaj do Was, natomiast widziałem trzy sety pierwsze i to jest kosmiczna siatkówka, jaką prezentują Brazylijczycy i na szczęście my też. Natomiast jak ja się tak przysłuchuję tym wszystkim dyskusjom, też ekspertom, którzy znają się na siatkówce lepiej ode mnie, i jak ja słyszę, że żadna drużyna grająca w Lidze Narodów nie jest jeszcze w szczycie formy, to po takim meczu jak ten dzisiejszy, po pierwszych dwóch setach szczególnie, aż trudno sobie wyobrazić, co będzie, jeżeli tą formę rzeczywiście zespoły złapią. Zresztą znacie mnie trochę. Ja jestem wielkim pasjonatem siatkówki, kocham tę dyscyplinę sportu, już ją oglądam nie dla samego oglądania emocji, tylko bardziej też z takiego powodu, że interesują mnie reakcje zawodników w danych sytuacjach, jak się będą zachowywać i tak dalej, i tak dalej. Pytasz, jakie ma znaczenie. No zobacz, ten obrazek teraz nam to pokazuje, jakie ma znaczenie. Wielka radość Brazylijczyków, święto. Oni też się pewnie gdzieś tam nam chcieli odgryźć za ostatnie porażki. Popatrzcie na ostatnie finały Mistrzostw Świata, tak? My z nimi wygraliśmy w 2018 roku finał, w 2014 finał. Aż trudno uwierzyć. Oni byli podrażnieni niesamowicie, bo mimo tego, iż tam się pokolenie z roku 2002, które wygrywało po raz pierwszy 2006, wymieniło praktycznie całe, no to jednak to są ludzie, którzy z tą wielką Brazylią wtedy rośli. Gdzieś tam byli obok, tak samo jak nasi zawodnicy obok tej reprezentacji z 2006 roku. Także dochowaliśmy się naprawdę kapitalnej drużyny, która już Brazylijczyków traktuje jak na równi wszystkie inne zespoły i to jest kapitalna rzecz. Natomiast, no tak, patrząc przez pryzmat roku 2012 historycznie, kiedy wygraliśmy Ligę Światową, złapaliśmy mega formę wtedy, za czasów Andreja Anastaziego. Z Londynu wróciliśmy z niczym. No właśnie, no nie ukrywam, że niepokoiła mnie tegoroczna historia Liga się Narodów, nie tak. Powtórzy teraz. Panowie, ale słuchajcie, tak jak też właśnie a propos jeszcze tych igrzysk, absolutnie zgadzam się ze zdaniem Witala Heinena, który ostatnio powiedział, że najważniejszym meczem na igrzyskach olimpijskich będzie nie mecz o pierwsze miejsce, tylko ćwierćfinał właśnie, bo on jest przekonany, że jeżeli w tej ósemce już, w jednej czwartej finału my wejdziemy do tej finałowej fazy, to tam zrobimy swoje, że się tak wyrażę, teraz ja, to nie jego słowa, tylko moje, z rozpędu. Fabian Drzyzga powiedział, że tak naprawdę no cały czas podczas Ligi Narodów były eksperymenty, różne szóstki, które grały i teraz jest czas tak naprawdę na ogranie. Czy nie za późno, jeżeli chodzi o to ogrywanie zespołu w meczach o no, jakąś tam stawkę? Powiedz. Nie, no czasu jest dużo, natomiast pytanie jest takie, ile niewiadomych przed tym turniejem miał Vital Heinen tak naprawdę, żeby wyłonić skład na Igrzyska Olimpijskie. Ja mogę się przyznać do tego i ktoś, kto funkcjonuje w przestrzeni portali społecznościowych, znajdzie mój wpis już jakiś czas temu zamieszczony. Ja wytypowałem wszystkich graczy, całą dwunastkę, już dawno przed wyjazdem do Rimini, że tak może wyglądać. No wpisałem Pawła Zatorskiego, będę mocno zdziwiony, jeżeli tam nie będzie Pawła. A w ogóle myślisz, że ta decyzja taka pozostawiona do dzisiaj nie jest dziwna? Albo my o wszystkim nie wiemy, zwyczajnie. Też od Pawła, z którym ja się znam, nie wydobędę informacji, jak tam stan jego pleców, który mu bardzo mocno dokuczał pod koniec sezonu fazy zasadniczej. Ktoś mówi, że jeżeli by mu coś było, to na pewno by nie grał tutaj w tych meczach, a ja właśnie twierdzę, że inaczej, że może grał dlatego, żeby zobaczyć, jak się będzie zachowywał fizycznie, na ile te plecy pozwolą mu grać, z jaką częstotliwością, jak zareaguje na ewentualną blokadę, a może mu to po prostu coś się tam stać głębszego, co z automatu go wykluczy, może stąd ta asekuracja. Ja, to jest moje założenie, ja nie twierdzę, że tak jest, bo tego nie wiem. Natomiast uważam, że i Paweł Zatorski i Damian Wojtaszek to są zawodnicy naprawdę dużej klasy. Dzisiaj gdzieś też na Twitterze chyba jeden z trenerów, Oskar Kaczmarczyk, zamieścił taką statystykę, jak oni wyglądali w Rimini. Porównał Damiana z Pawłem. Paweł minimalnie lepiej wypadł w tych statystykach, natomiast tam nie ma zbyt dużej różnicy, bo jeżeli chodzi o przyjęcie, to tutaj ten jest minimalnie lepszy, jeżeli chodzi o grę w obronie, to ten drugi. Natomiast dzisiejszy mecz też pokazał, że trzeba bardzo pilnować Wilfredo Leona w przyjęciu. I to jest rola libero właśnie tutaj i myślę, że czy będzie to Paweł, czy Damian, to sobie z tym poradzą. A jeszcze jest trzeci taki, który w ogóle tam nie pojechał. Moim zdaniem najlepszy libero w lidze w tym roku. Kolega Jakub Popiwczak z Jastrzębskiego Węgla, mistrz Polski, który absolutnie im nie ustępuje. Patrzcie, jakie mamy w ogóle tutaj potęgę. Właśnie tak słyszałem, że z tej ekipy, która była w Rimini, można było dwa składy równorzędne. Tak. A jeszcze z tych, którzy nie pojechali, zostali w kraju z jakichś względów, też kolejną drużynę. Absolutnie potwierdzam i myślę nawet, że gdybyśmy wystawili dwie drużyny na ten turniej, to obydwie mogłyby stanąć na podium. Jak myślisz, to tak zastanawiałem się, dziennikarze będą w bańce, właściwie w Rimini w ogóle ich nie ma, podczas igrzysk siatkarze, pewnie Canarinhos teraz tak się cieszyli nie tylko dlatego, że wygrali, ale także, że może będą mogli z tej bańki trochę wyjść i trochę życia zaznać, ale to życie w bańce, to zamknięcie, czy myślisz, że ma też wpływ na stronę mentalną drużyn? No, ja poniekąd też byłem zamknięty w bańce podczas tego turnieju, bo my w studio Polsatu Sport komentowaliśmy wszystkie spotkania. Ja 48 meczów skomentowałem z tej edycji. Gratuluję. Ligi Narodów. Tak, imponujące. No, nawet nie wiem, czy to może... Jak nie, się czujesz? Świetnie, kapitalnie. Drugie tyle mogę zrobić. Ale również po meczach kobiet naszej reprezentacji? Tak, razem, tak. Ale chodzi mi, czy to dobre samopoczucie też jest takie dobre. Dobre, bo tak jak ja mówię, ja patrzę troszeczkę inaczej na to wszystko, nie może jak typowy kibic, prawda? Oczywiście kibicuję naszym reprezentacją, nie może być inaczej, ale patrzę też przez taki pryzmat bardziej długofalowy. No, wszyscy mówili, że to poligon doświadczalny, ta bańka w Rimini, dla wszystkich drużyn, dla chłopaków przed igrzyskami, a dla dziewczyn przed mistrzostwami Europy. I absolutnie twierdzę, że dziewczyny zagrały poniżej oczekiwań, moich przynajmniej, natomiast no, męska reprezentacja super zagrała turniej po raz kolejny i pokazała, że jest absolutnym topem topów. Ciekawy jestem przyszłości dziewczyn przez brak Joanny Wołosz chociażby w tej reprezentacji, o czym już wiemy. Natomiast wracając do twojego pytania, ta bańka, ona chyba, my byliśmy, nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało, natomiast z opinii, które ja zaciągnąłem, to wszyscy są zadowoleni z kilku powodów. Taki najważniejszy jest taki, że udało się wyeliminować podróże na drugi koniec świata, że gdzieś tam ten proces treningowy został w miarę ogarnięty, że był czas na odpoczynek, a nie tylko przepakowanie walizek i ruszenie na przykład gdzieś tam z Australii, lecisz do Stanów, ze Stanów w następnym tygodniu gdzieś tam do Azji, z Azji wracasz do Europy i jeszcze na finał lecisz z powrotem do Stanów, prawda? No to jest dla wąskiej grupy hermetycznej zawodników no prawdziwy dramat. No teraz wiadomo, że pandemia, tak, wymusiła te wszystkie obostrzenia, natomiast ja wcale się nie zdziwię, jeżeli Federacja Światowa po takich opiniach pójdzie tą drogą, że na finały Ligi Narodów rok rocznie, niezależnie od tego, jak będzie z koronawirusem czy tam z innymi historiami, nie będzie takiej bańki organizować, bo z tego, co wiem, tam życie toczyło się w miarę normalnie. No tak, nikt nie zadaje trudnych pytań, wszystko jest ale spokojne. To, no tak, natomiast też nie było problemu, żeby się połączyć z zawodnikami. No tak, oczywiście. No ale to do jednak, każdej federacji, jednak siada żywy facet. Człowiek, tak, oczywiście. Ale jeszcze jedna rzecz, do czego zmierzam. Ani jednego przypadku zachorowania tak, nie stwierdziliśmy. To jest bardzo istotne. Albo nikt nam o tym nie powiedział, że jakieś tam były, prawda? Ja myślę, że jakby były, to by wypłynęło na pewno. Tak, bo popatrzmy nawet po składach zawodników, kadrach było widać, że oni są do dyspozycji, bo na każdy kolejny mecz można było zgłaszać zupełnie inną drużynę i trenerzy z tego korzystali. Marku, powiedz, jak będą wyglądały teraz te ostatnie przygotowania do igrzysk reprezentacji Polski, no bo balonik będzie pompowany z każdym dniem coraz bardziej. Myślę, że siatkarze sami sobie ten balonik napompowali do granic wytrzymałości i dla nich też, no niektórzy mówią otwartym tekstem. Leon mówi, że jedzie po złoto. Kubiak mówi, że sobie nie wyobraża powrotu bez medalu z igrzysk. Niektórzy z nich pewnie będą kończyć na igrzyskach swoje reprezentacyjne kariery, no bo myślę, że nie mają w sobie takich pokładów tych cech mentalnych i wolicjonalnych jak tenisiści, żeby jeszcze więcej. Niektórzy wszystko powygrywali, tutaj jest trochę inaczej, też specyfika dyscypliny inna. Jak to będzie wyglądało? Aklimatyzacja na miejscu. Ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o gry kontrolne, bo tam Japończycy bardzo będą przestrzegali tych obostrzeń i tam nie będzie możliwości dojazdu z jednego miasta do drugiego, nawet żeby posparować. Więc myślę, że też decyzja Heinena, aby zabrać dwóch umownych rezerwowych, to oni też mu są potrzebni do procesu treningowego, żeby jakoś zestawić dwie drużyny nawet na takie małe formy, żeby coś tam porobić. Więc bez sparingów. Na pewno jakieś tam granie we własnym gronie, no i co? I trzeba liczyć na to, że wszyscy w zdrowiu do pierwszego meczu z Iranem dotrwają, no a później karuzela się już zacznie kręcić i no zobaczymy, czy to będzie taka huśtaweczka, czy diabelski młyn. Już nie możemy się doczekać. Marku, bardzo Ci dziękujemy za wizytę w naszym bardzo studiu. Bardzo Marek Magiera, komentator siatkówki w Polsacie Sport. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Guys of revelation set his soul on fire. She said she always knew he'd come around. And the decades disappear like sinking ships, but we persevere. God gives us hope, but we still fear. Saw Cinderella in a party dress, but she was looking for a nightgown. I saw the devil wrapping up his hands, he's getting ready for the showdown. I saw the ending when they turned the page. I took my money and I ran away, straight to the valley of the great divide. I burned the dreams of I hear the birds all sing. Przypominamy, że to Brazylia wygrała Ligę Narodów, pokonała 3-1 w setach reprezentację Polski. W Ekstralidze żużlowej Włókniarz Częstochowa prowadzi 27-21 z Falubazem Zielona Góra, a kolarze w drugim etapie Tour de France mają do pokonania jeszcze 7,5 km. Tak, i na prowadzeniu grupa Ineos Grenadiers z Michałem Kwiatkowskim. Będzie na koniec 5% podjazd, więc no, ciekawa ta końcówka na pewno będzie, ale tempo niesamowite. Teraz zawodnicy jadą ponad 70 na godzinę, mimo że to, że cały czas pedałują, a więc nie jest to zjazd taki typowy. No dobrze, przenosimy się teraz do Golęcina, bo jeszcze w przeddzień 97. PZLA Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce zawody stanęły pod znakiem zapytania. Nawałnica zatopiła płytę stadionu pod Poznaniem wodą sięgającą prawie do kolan, ale organizatorom udało się doprowadzić obiekt do porządku, za co wielkie brawa. I mimo że deszcz momentami jeszcze utrudniał niektóre konkurencje, bez nadmiernej ekscytacji można podsumować ten czempionat jako wspaniały. Emocji nie brakowało, a jeśli chodzi o przygotowania kadry olimpijskiej, pod wieloma względami możemy być optymistami. Wspaniałe konkursy w rzucie młotem, zarówno mężczyzn i kobiet. Mistrzem Polski został Paweł Fajdek, który długo się rozkręcał, by w szóstej próbie posłać młot na odległość 82 metrów i 82 centymetrów. Męczący konkurs, bardzo długi, bardzo polski, bym tak powiedział, bo problemy oczywiście, jak zwykle burza mózgów, co zrobić z siatką. Mnie posłuchali się dopiero w trzeciej kolejce i zaczęło to jakoś funkcjonować, nie? Przestali używać drabiny. No okej, udało się poskładać w szóstej kolejce, nie był to rzut idealny, 82-82 to już jest kawał rezultatu. Wojciech Nowicki również w wielkiej formie, a jego rzuty zachwycały regularnością i rezultatami powyżej 80 metra. U kobiet Malwina Kopron podtrzymała tegoroczny prymat, jeśli chodzi o polskie zawodniczki. Znów pokonała Anitę Włodarczyk. Rekordziska świata odbudowuje formę po kontuzji. W Poznaniu uzyskała wynik 74 metry 6 centymetrów, przegrywając z Malwiną Kopron o 1,36 m. Wracam po dwuletniej przerwie. 2 lata też nie startowałam na Mistrzostwach Polski. Z dzisiejszego wyniku jestem średnio zadowolona. Cieszę się tylko z walki do ostatniej kolejki. Kibice tutaj czekali na mój występ, więc też nie chciałam zawieść i walczyłam do końca. 74,06. Wynik przeciętny. Wyglądało to technicznie tragicznie, tak jakbym rzucała młotem 6-kilogramowym, a nie 4. Mimo dzisiaj takiej słabszej formy mojej fizycznej, to z optymizmem patrzę na przyszłość. Formą zachwyca Patryk Dobek, który przekwalifikował się z biegania na 400 metrów przez płotki na wyścigi płaskie na 2 okrążenia. Już zimą w toruńskiej hali zdobył Mistrzostwo Europy na 800 metrów, a wiosną potwierdza wysokie aspiracje olimpijskie. Pokazałem się z jak najlepszej strony. No jednak Mateusz jest bardzo znakomitym biegaczem biegów średnich. Dlatego tutaj nie wiedziałem, na co tak naprawdę mogę liczyć z jego ataku. Dlatego po prostu nie ryzykowałem. Czekałem do ostatnich metrów. Ta walka po prostu do samego końca ułatwia mi te zadania, że mogę po prostu się odblokować i nie myśleć po prostu o wyniku. Dobek zwyciężył z czasem minuta 48 sekund i 21 setnych. Niemal sekundę wolniejszy był wspomniany Mateusz Borkowski, ale on też pojedzie na igrzyska. Nie pojedzie natomiast profesor 2 okrążeń Adam Krzot, którego forma była daleka od tej z najlepszych czasów. W Golęcinie zachwyciły trenujące w USA siostry Alicja i Aneta Konieczek, które podzieliły między siebie medale Mistrzostw Polski, ale i wywalczyły kwalifikacje do Tokio. Aneta uzyskała, to jest dystans oczywiście 3000 metrów, bo to nie wyjaśniłem. Aneta uzyskała czas 9 minut 25 sekund i 98 setnych, a Alicja ukończyła zawody niespełna 2 sekundy później. Pracowałyśmy razem, ale siostra troszkę więcej wzięła kół na siebie. Powiedziała, że jestem troszkę dalej na rankingach niż ona, więc obydwie jakby miałyśmy taki cel, aby jak najbardziej pomóc sobie razem, ale aby udało nam się dostać do Tokio, więc no wygrałam na końcu, ale gdyby nie siostra, to ja nie wiem, czy bym pociągnęła do końca, bo na 6. i 7. kole było mi tak ciężko, czy gdyby nie ona, to ja nie wiem, czy byśmy pobiegły w ten minimum. Także naprawdę jestem mega wdzięczna siostrze, bardzo dużo poświęciłaś dzisiaj dla mnie, także dziękuję. Królewski dystans 100, no i tutaj odpuściła start nasza najlepsza sprinterka Ewa Swoboda. Powód to kontuzja stopy, niepokojące oczywiście to w kontekście igrzysk. A w czwartek na płaskim dystansie na 100 metrów i w sobotę na 100 metrów przez płotki najszybsza okazała się Pia Skrzyszowska. Zachwycająca 20-latka z Warszawy uzyskała 12 sekund 85 setnych. Tuż za nią wbiegła na metę Klaudia Siciarz, 12,92 setne, która także znajduje się w składzie na Tokio. Na 110 metrów przez płotki triumfował Damian Czykier z czasem 13,37, no i mam wrażenie, że jego forma też się stabilizuje. W finale na 400 metrów pań najlepsza okazała się fenomenalna w tym sezonie Natalia Kaczmarek, która poprawiła po raz kolejny swój rekord życiowy czasem 50 sekund 72. Srebro dla Justyny Święty-Ersetlic, brąz przypadło Małgorzacie Hołub-Kowalik. W tej samej konkurencji wśród panów mistrzem Polski został Kajetan Duszyński. Jeśli chodzi o skok o tyczce, triumfował w strugach deszczu Piotr Lisek. Rekordzista Polski pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5,80, atakował 5,92 i trzecia próba wydawała się bardzo solidna. W środę, drodzy Państwo, ostatnia okazja, by przed igrzyskami jeszcze zobaczyć naszych lekkoatletów w Bydgoszczy. Odbędzie się memoriał Ireny Szewińskiej. Zapraszam. Tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't hold your hand this time. Rozmawialiśmy o siatkówce, teraz czas na piłkę nożną. Studio Euro 2020 w Trójce. Naszym gościem jest Tomasz Lipiński, dziennikarz Kanal Plus Sport. Witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Mistrzostwa Europy już są w fazie pucharowej. 1/8 finału, jedne mecze już, dwa mecze za nami. No ale bez Polaków. I od tego chciałbym zacząć, no bo to jest myśl przewodnia jeszcze kibiców reprezentacji Polski, którzy jednak pewnie już gdzieś rozjechali się na urlopy i powoli zapominają, ale my nie zapominamy. Jaki to był występ reprezentacji na Euro? I rozczarowanie, i rozliczenie, czyli można powiedzieć, że tak jak prawie zwykle z wyjątkiem 2016, no duże rozczarowanie, jeśli chodzi o... No oczywiście o pierwszy mecz, o pokazaną piłkarską jakość, a raczej brak tej piłkarskiej jakości. I teraz pytanie, czy to przez trenera, czy to przez zawodników? No pytanie. Co mi się, myślisz? No ja myślę, że jednak bardziej przez zawodników. Oczywiście można tutaj podciągnąć teorię, że trener może za bardzo forsował system, który nie odpowiadał umiejętnościom, czy też jakości polskich zawodników, ale ja mam takie, no niespecjalnie widzę kłopot w tym, żeby Paulo Sousa kontynuował swoją pracę. Myślę tutaj oczywiście o wrześniu i o październiku, czyli po tych już sławetnych, oczekiwanych sierpniowych wyborach na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo uważam, że to jest dobry trener, tylko z tym zastrzeżeniem, że dla dobrych piłkarzy. Rzeczywiście to nie jest trener, który zasypywałby dysproporcje w drużynie, a takie na pewno w naszym zespole się uwidoczniły. Nawet nie chodzi mi o te dysproporcje w umiejętnościach, bo te widać chociażby na przykładzie reprezentacji Walii. Tylko to, co mnie najbardziej bolało, to dysproporcje w takim podejściu mentalnym, że dla wielu naszych piłkarzy, których oglądaliśmy na Euro, ten skok na mistrzostwa był taki skok na głęboką wodę od strony mentalności, że oni nie podołali od strony psychicznej, takiej charakterologicznej i tego mi szalenie brakowało, bo tego nie było widać na przykład po Szwedach, po Walijczykach, jeszcze po paru reprezentacjach, z którymi jakby ustawiamy się na tym samym poziomie, albo nawet mamy się za lepszych. Posłuchajmy, co mieli do powiedzenia nasi piłkarze. No, kapitan Robert Lewandowski na początek. Poza oczywiście hartem ducha, walką, determinacją, które pokazaliśmy, musimy to jeszcze umiejętności, tak? Jeśli mówimy o czymś, czego zabrakło, to na pewno drużynie nie można odmówić walki, zaangażowania, determinacji. Jeśli przegrywasz, to jesteś słabszy, jeśli jesteś słabszy, to trzeba mówić o umiejętnościach, których brakowało. Więc na pewno drużyna walczyła o jak najlepszy rezultat, o to, żebyśmy wygrali to spotkanie i strzelając tą drugą bramkę, mocno wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie jeszcze tu wygrać i na pewno dla kibica reprezentacji Polski dla nas jest to przykre spotkanie i bardzo bolesne, rozczarowujące. Na pewno czułem się bardzo z tym źle. Jeśli nie wystarczyła wola, walki, determinacja, to gdzieś czegoś tam innego zabrakło. Myślę, że całego turnieju na pewno też szczęście nam nie dopisywało. Z drugiej strony szczęściu też trzeba pomóc. Nie ma czego szukać, kto zawinił, kto zrobił błędy, bo cała drużyna przegrała i cała drużyna ponosi odpowiedzialność. Tak samo ja jako kapitan, tak samo cały zespół, czy to w defensywie, czy w ofensywie, jeśli czegoś zabrakło, to my jako drużyna musimy to poprawić i oczywiście teraz można mówić, jesteśmy już poza turniejem i teraz ciężko bo czegokolwiek na gorąco powiedzieć i coś, co byłoby pozytywne, ale jeśli mówimy o tych rzeczach, które zawiodły, to widzimy, bo nie wygraliśmy, ale jeśli chcemy powiedzieć coś, co wyglądało inaczej niż w perspektywie ostatnich nawet miesięcy czy nawet lat, to gdzieś ta nasza myśl dużo się zmieniła i jeżeli szukamy czegoś pozytywnego, to musimy mówić o przyszłości, o tym, co przed nami, przed tymi eliminacjami. Mogę tylko chłopaków pochwalić za to, że dali z siebie wszystko, ale tak jak widzimy, to nie było wystarczająco. Myślisz, że w głębi ducha Robert Lewandowski chwali swoich kolegów? Czy otrzymał to, czego oczekiwał? No bo on jednak zrealizował swój plan. No myślę, że na pewno jest jakimś ambasadorem tego projektu, który narysował w styczniu Zbigniew Boniek. Widać, że lepiej się oddycha w reprezentacji z Robertowi Lewandowskiemu pod wodzą Paulu Sousy. Chociażby taki dla mnie symboliczny był ten drugi gol strzelony ze Szwecją, ten dający tymczasowy remis, kiedy rzeczywiście można było zauważyć, że piłka adresowana w pole karne. Świderski ściąga na siebie uwagę dwóch obrońców. Mielik, prawda? Tak, ściąga na siebie uwagę dwóch obrońców i Lewandowski ma drogę otwartą do bramki. Zatem na pewno można było zauważyć, nie tylko po liczbach, ale one oczywiście są bardzo wymowne, że ci lepsi piłkarze, wrócę do tego, że Paulo Sousa jest dobrym trenerem dla dobrych piłkarzy, no czują się w tej reprezentacji dużo swobody, jak Robert Lewandowski, jak Piotr Zieliński. No, mało kto się spodziewał, że tak bardzo nie będzie nie domagał Grzegorz Krychowiak, no bo jego też uważam za tą czołówkę jednego z liderów, ale no jego forma, czy też brak formy, to było chyba jedno z większych rozczarowań, takich ściśle, stricte personalnych, dotyczących występu naszej reprezentacji. To skoro zastanawiamy się, czy trener Paulo Sousa pozostanie selekcjonerem reprezentacji Polski, to jak oceniasz szansę, że pozostanie, mimo tych właśnie wyborów? No i jakby koncepcji, jak polska piłka ma wyglądać w przyszłości kolejnych kandydatów na to stanowisko prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Myślę, że ze względów takich politycznych właśnie związanych z tymi wyborami, krótkim czasem po wyborach do tych meczów, w których trzech meczów z Albanią, San Marino i Anglią, czyli powiedzmy, że dwóch no takich trudnych meczów, no bo Albanii jednak musimy stawiać, jeśli ma włoskiego trenera, że to nie są kelnerzy, to nie będzie tak, że idziemy na boisku w jakimkolwiek składzie, w jakimkolwiek stanie ducha i wygrywamy. Absolutnie tak nie można do tego podejść. Czyli tak, czyli biorąc pod uwagę ten brak czasu, no chyba łatwiej, ciekawiej byłoby i zachować tę stabilizację, pewniej przede wszystkim zachować tę stabilizację na mecze wrześniowe i październikowe i mam nadzieję, że ta opcja zwycięży. Jak oceniasz szansę? Jak oceniam szansę na te mecze? Że zostaje Sousa. No oceniam wysoko. Tak byłem w tym momencie tak 90-10. No to bardzo dobrze. Darek? No ja wcale nie byłem pewny, czy Sousa zostanie. Bereszyński, duży zakręt, prawda? Duża odpowiedzialność na nim spoczywała. Mówiono o nim, że może być takim liderem po Gliku w obronie, a tutaj praktycznie był zamieszany w każdy poważniejszy błąd linii obrony. No tak, tak niespodziewanie, tak jak spojrzałem, rzeczywiście ktoś chyba odnalazł, tak, że każda bramka stracona przez Polaków, tu gdzieś tam Bartosz Bereszyński był zamieszany, ale no ja oglądając go w Sampdorii, no byłem z wielkim orędownikiem, powiem szczerze, tego pomysłu, żeby Bereszyńskiego wkleić do tej trójki, że mamy Glika, mamy Bednarka, kto ten trzeci? Nie sprzeciwiałem się absolutnie temu, żeby to był Bartosz Bereszyński, oglądając go, jak to robił u Claudio Ranieriego, który no jest świetnym taktykiem, świetnym teoretykiem i naprawdę to wyglądało obiecująco w barwach Sampdorii. A teraz na Euro można by zweryfikować ten pogląd, ale kiedy też spojrzymy na mecze reprezentacji, te marcowe, to jedyne, co tam było na taki duży plus, to wydawało się właśnie ta współpraca na prawej stronie, gdzie grali najczęściej Bereszyński z Jóźwiakiem. Oczywiście Bereszyński na Wembley zagrał już jako ten wahadłowny, ale powiedzmy, że grali na jednym skrzydle, a tutaj już ta współpraca tak fajnie nie wyglądała. No właśnie, nie wyglądało to najlepiej. Wygląda to dużo lepiej, jeżeli chodzi o inne reprezentacje. Miło się patrzy choćby na reprezentację Francji. Portugalczycy, bardzo fajna piłka. Wydaje mi się, że dużo będą mieli do powiedzenia w tym turnieju, chociaż zobaczymy, jak to będzie wyglądało z Belgią. Natomiast no, dużo ciekawej piłki, dobrej piłki na wysokim poziomie. Jak myślisz, kto się wyłania jako ten faworyt główny? Jesteśmy teraz po dwóch meczach, tak? Już te dwa mecze nam przynajmniej jednego faworyta troszkę zweryfikowały, bo faza grupowa kazała widzieć się w roli faworyta, i to takiego faworyta z orkiestrą u Włochów, tak, w reprezentacji Włoch. No, widać było, że Austria pokazała pewne ograniczenia Italii, ale to nadal oczywiście jest kandydat, No i tutaj nie będę jakiś specjalny odkrywczy. Wydaje mi się, że w tym turnieju nadal będzie liczyła się oczywiście Francja. Ciekaw jestem, czy zaskoczy, tak jak czy ten mecz powiedzmy ze Słowacją, to było takie przebudzenie smoka, czyli tego hiszpańskiego, i teraz przyjadą się po Chorwatach, którzy mają swój poważny problem personalny. No tak, Ivan Perisic, tak, z koronawirusem. Brak, tak, Perisicia. Czyli tak. Ciekawe, co z Niemcami. No ten mecz Anglia-Francja, Anglia-Niemcy. Tak, no pomyślałem, że ten mecz w erze VAR w ogóle nie ma sensu, bo przecież cała historia związana z jakimiś sytuacjami, prawda, kontrowersyjnymi, tak, tak, i tu nagle tak. VAR będzie wszystko tłumaczył bez sensu. Tak, no ten wczorajszy mecz pokazał, że wiele reprezentacji narzeka na VAR, że to przedłuża, czy też wcześniej też były różnego rodzaju lamenty, ale widzieliśmy rolę VAR-ów w tym meczu wczorajszym wieczorem Włochy-Austria. Przecież tam były te sytuacje naprawdę na styku i z rzutem karnym niepodyktowanym, kiedy wcześniej był spalony Austriaka, i z tym golem Arnautowicza. Tak, to właściwie dużego palca. Wyobrażasz sobie, Adam, co by się dzisiaj działo we Włoszech, gdyby Włosi odpadli po tego typu sytuacjach? Nie wyobrażam sobie. Na pewno sędzia już nie pojechałby na wakacje do Włoch. Tak, tak, to rok 2002. Drugi i Korea odeszły zapomnieni. Właśnie, ciekawy turniej. My już nie emocjonujemy się reprezentacją Polski, ale emocjonujemy się Euro. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty Euro 2020. Nasze studio oczywiście w trzeciej stronie medalu, a naszym gościem był Tomasz Lipiński, dziennikarz Canal Plus Sport. Bardzo Ci dziękujemy. Ja również dziękuję. I miłego pobytu we Włoszech. Dziękuję bardzo. I nawzajem. Może finał zobaczysz w strefie kibica w Rzymie. Oby. Studio Euro 2020 w Trójce. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. W międzyczasie drugi etap Tour de France dobiegł do końca. Tak jak mówiłem wcześniej, 5-procentowy podjazd mocno zweryfikował stawkę chętnych do zwycięstwa na takim podjeździe na finiszu. No i oderwał się od stawki mniej więcej 500 metrów przed metą. Niesamowity, no jeden z chyba z idoli obecnie kolarskich, Mathieu van der Poel, grupa Alpecin Phoenix, jechał niesamowicie do samego końca. Podobno mam się nie pośpieszać, ale czas leci, przynajmniej ja takie mam cały czas poczucie, że czasu jest coraz mniej, tym bardziej, że zaraz 12 bieg w Ekstralidze Żużlowej. 34 do 32 Włókniarz Częstochowa prowadzi z Falu, Bazem Zielona Góra. Mamy też informację dotyczącą tenisa stołowego. Jakub Dyjas i jego belgijski partner przegrali w finale gry podwójnej. Przegrali z Rosjanami, no ale medal i tak jest, a o tym wydarzeniu będziemy rozmawiać w drugiej godzinie naszej audycji. Tak, a teraz no, historia, która mi naprawdę przywołuje uśmiech na samą myśl. Podczas jednego z wywiadów powiedział, że życie zaczyna się dopiero po 90. Teraz nasz znakomity kierowca rajdowy, pan Sobiesław Zasada, w wieku 91 lat wrócił na trasę rajdu Safari. Krakowianin ostatni raz po kenijskich trasach jechał 24 lata temu. Sobiesław Zasada tym samym został najstarszym uczestnikiem cyklu WRC w historii. Do tej pory rekord należał do Leifa Volda Johansena, Norwega, który w wieku 82 lat w 1994 roku wystartował w rajdzie Monte Carlo. Chcę zobaczyć w końcu, jak ta sytuacja wygląda, bo te rajdy, w których ja startowałem, to były naprawdę maratony, bardzo, bardzo trudne rajdy, trwające 5 do 6400 km, najwięcej jazdy prawie że non-stop, dzień i noc. Ten rajd, którym ja jechałem z żoną w 97 roku, czyli 24 lata temu, już był trochę łatwiejszy, ale sądzę, że co najmniej trzykrotnie trudniejszy, czy nawet więcej od tych rajdów, które w tej chwili są. No bo jakby nie było, było też 2500 km, 2600 mniej więcej, no i były odcinki wyniki wyścigowe na ponad 1000 km, a poza tym były dwa etapy takie, które miały łącznie około 700 km, nie do zmieszczenia się w czasie. Czyli też trzeba było jechać wyścigowo po prostu. No, a teraz nie wiem, teraz jest mniej tych odcinków wyścigowych. No, to się wszystko opiera na wyścigach po szutrach. No zobaczymy, jak to będzie. Po prostu jadę, żeby zobaczyć, jak to wygląda teraz. Mówił przed wylotem do Afryki Sobiesław Zasada. Pilotem naszego mistrza tym razem jest Tomasz Borysławski, ale przez wiele lat na siedzeniu obok Zasady siedziała jego żona Ewa. W wielu rajdach była moim partnerem, pilotem. No i muszę powiedzieć, jaki powiedzmy rajd polski. Ja wygrałem 4 razy, ale zawsze z nią. Także to bardzo, bardzo ciekawe. Poza tym jest taki rajd, był bardzo ważny do eliminacji do mistrzostw Polski. To był rajd dolnośląski. I ten rajd dolnośląski ja właśnie jeżdżąc z żoną wygrałem 8-krotnie, 8 razy. No i nieraz mi się ktoś pyta, bo jednak ktoś wygrał więcej niż 8 razy. Ale jak ja się nawet kogoś pytam, to nie wie. Okazuje się, że 9 razy wygrała moja żona. Dlatego, że ja wyjechałem wtedy na rajd międzynarodowy, a ona pojechała z Czesławem Wodnickim i tak dobrze pilotowała, że wygrali rajd. Także jest rekordzistką. Najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy startuje w safari już po raz 9. Poprzednio w 1997 roku zajął sensacyjne 2. miejsce w grupie N. Najdłuższa trasa safari w 1972 roku liczyła blisko 6,5 tysiąca kilometrów. Zasada osiągnął wtedy najlepszy swój wynik w historii tej imprezy. 2. miejsce w klasyfikacji generalnej. Na drogach wschodniej Afryki debiutował 3 lata wcześniej z Markiem Wachowskim i byli wtedy pierwszymi Europejczykami, którzy przekroczyli linię mety, jednak z powodu problemów z pompą paliwową rajdu nie wygrali. Sobiesław Zasada w swej 69-letniej karierze rajdowej ponad 150 razy stawał na najwyższym podium. 3-krotnie zdobył Mistrzostwo Europy i jako jedyny zawodnik z krajów wschodnich w tamtych czasach był fabrycznym kierowcą m.in. Porsche, BMW czy Mercedesa. Rajd Safari miał także długą przerwę z rajdowymi mistrzostwami świata. Zawody powróciły po 19 latach. Afrykański klasyk pierwszy raz odbył się w 1952 roku pod nazwą Rajd Koronacyjny z okazji wstąpienia na tron brytyjskiej królowej Elżbiety II. Puszkasz Arena praktycznie pomarańczowa, kibice oranie, już hymny odegrane. Zaczyna się za chwileczkę mecz Holandia-Czechy. Twój typ? Mój typ holenderski. Dzisiaj wieczorem o 21:00 Belgia zagra z Portugalią. To będzie szlagier, co? Tak, i tutaj typu już nie mam. Natomiast jeżeli chodzi o naszą drugą godzinę, na którą już Państwa serdecznie zapraszamy, to możemy powiedzieć, że o Wimbledonie oczywiście będzie mowa, bo wszyscy fani tenisa będą śledzić to, co się będzie działo przez najbliższy czas w Londynie. Połączymy się z naszym korespondentem w Miami, Janem Pachlowskim, bo dzieje się przecież w NBA. No, a do tego Adrian Meronk, prawda? Nasz bo to jest sport olimpijski, a no tak. Adrian wywalczył kwalifikację. Co nas bardzo cieszy. Już teraz zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na drugą część 3. strony medalu. Do usłyszenia kilka minut po godzinie 18. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty wiesz, Marian, że wakacje się zaczęły? No co ty mówisz? No to super się składa, bo w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a do tego mają dzisiaj handlową niedzielę. Mają. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali NanoCell teraz w rewelacyjnej cenie 2970, taniej o 1000 zł. Robot odkurzający Tefal teraz za jedyne 699, taniej o 300 zł. Teraz ceny. Żegnamy reklamy.